wieczorem. Na razie to Kogut pieje, taki radio ranek w programie trzecim Polskiego Radia. Piątek 13, no proszę Państwa, początek weekendu. Może na wszelki wypadek to jednak nie wybierać się do jakiegoś domku nad jeziorem, bo to grozi horrorem. W kuchni z samego rana już uważać, żeby soli nie rozsypać, w łazience lustra nie rozbić, a my zadbamy, byście Państwo nie wstali lewą nogą. Czwarta już minęła, wschód słońca tuż, no i cóż, zanim o pogodzie Państwu powiemy, no to już super gramy. Jak powiedział, muzyka może być jak pudełko z pigułkami na nastrój. Peter Gabriel teraz o Młocie Kowalskim w dniu urodzin Kasi Kowalskiej. Z nią też się usłyszymy, też wbije się na antenie programu, na antenę programu trzeciego. Pierwsza pigułka pozytywnej degustacji na pozytywny nastrój to Sledgehammer. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. If you bring your blue sky back, all you do is

Trójka. And within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. Polskie Radio, coś mi świta, 16,5 minuty po czwartej. Wokalista, który walczy z chorobą Parkinsona, dwie operacje, wszczepienia elektrod do mózgu, przyjmowanie dopaminy. Jak powiedział, na razie nie ma ochoty śpiewać. Morten Harket. Dlatego też kibicując, no i przesyłając bez wątpienia moc dobrych myśli, posiłkujemy się pięknymi piosenkami sprzed lat, równo sprzed 40. Przed momentem na naszej antenie. Aha, Hunting High and Low. To teraz, proszę Państwa, zagramy tak prosto z serca i też jednocześnie z kalendarium muzycznego. 74 lata kończy Howard Lees, muzyk grupy Bad Company, ale wcześniej grający też z siostrami Wilson w grupie Heart od 1975 do 1998 roku. W tym utworze też gra, i to też fajnie, na gitarze z pierwszej płyty grupy Heart w Trójce teraz Magic Man. Never seen eyes so blue. You know I could not run away. It's

cały świat osłaniany w naszych dłoniach łomyk. Kiedy przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce, ty mnie zawołasz na cały głos. Poezja śpiewana. Dziś 13 to wierszem. Jeżeli ktoś z Państwa planuje mówić, to obowiązkowo 13 z głoskowcem. O, pan Tadeusz też zachęca do takich właśnie działań. A płynąca perłową łodzią, którą też warto przypomnieć, napędzali muzycy z grupy WW, Antonina Krzysztoń, to dzisiaj kończy 71 lat. To też piękny fragment płyty Takie moje wędrowanie z roku 1993. No to, proszę Państwa, wędrujemy dalej, 28 minut po czwartej. Teraz jesteśmy w Los Angeles. Tam rok wcześniej, czyli w 92, powstała grupa Weezer. Jej lider, założyciel, gitarzysta, wokalista Rivers Cuomo. O, tak dobre imię po tej perłowej łodzi, jak się pięknie wpasowało. Rivers, to on dzisiaj kończy 55 lat. Proszę Państwa, krótko na temat. Na cześć artysty w trójce teraz. Hip Hip, Island in the Sun.